أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün Kur'an-ı Kerim'in 64. suresi olan Tegabun suresini okuyacağız. Tegabun demek karşılıklı olarak birbirini aldatmak demektir. Bu dünyada insanlar aslında ne yaptıklarının farkındadırlar. Karşılıklı olarak birbirlerini aldatıp yanlış durumlara düşebilmektedirler. Bu aldatmalarının gerçeği ahirette ortaya çıkacaktır. Her şey ortaya çıkacaktır. Yani bu dünyada insanlar birbirlerine yalan söylerler. Bile bile yanlışın içerisine girerler. Ama yanlış yapmadıklarına dair de kendilerini aldatmaya çalışırlar. Gerçek bir türlü ahirette ortaya çıkacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Biliyorsunuz besmeleye çok değişik anlamlar verilir. En yaygın olanı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şeklinde olandır. Şimdi Rahman ve Rahim kelimesi Türkçe olmadığı için aslında bu tercüme sayılmaz. Rahman yalnız Allah'ta olan bir özelliktir. Rahim Allah'ta da insanlarda da olabilir. Her ikisinin de kökü rahmettir, merhamettir. Güçlü olan birisinin merhameti, gereken yardımı yapmasıdır, ikramda bulunmasıdır. Allah da güçlü olduğu için, onun merhameti kullarına iyilikte bulunmasıdır. Rahman ve Rahim kelimeleri arasındaki anlam farkı sebebiyle, Rahman'a öyle bir mana vermek lazım ki, insanlar için o kelime kullanılamasın. Dolayısıyla biz buna iyiliği sonsuz şeklinde bir anlam verdik. Çünkü merhametten dolayı iyilik ve ikramda bulunuyor. Ama hiçbir varlık o özellikte olmamalı. İyiliği sonsuz dedik mi, hiçbir varlığın iyiliği sonsuz değildir. Bir noktaya kadardır. Ama Allah-u Teala'nın iyiliği sonsuzdur. Günahkar olan bir kul bile Allah'ın nimetleri olmasa günahını işleyemez. İsyankar bir kul, Allah'ın verdiği imkanları olmasa isyan edemez. Bu bakımdan Allah-u Teala herkese, her varlığa sonsuz iyiliklerde bulunmaktadır. Rahim kelimesine de ikramı bol diye anlam verdik. İkramı bol olma özelliği insanlar için de kullanılabilir. Bu bakımdan kelimenin Arapça anlamına uygun bir anlam olarak Rahman'a iyiliği sonsuz, Rahim'e ikramı bol manası verince besmelenin anlamı iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla başlarım şeklinde oldu. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'a boyun eğer. Şimdi göklerde olanları anladık. Yerde olan insanın dışındaki canlıları da anladık. Peki insan Allah'a boyun eğer mi? Yani kafirleri kabul edelim. Firavun'u, Ebu Cehli, Nemrut'u. Bunlar Allah'a boyun eğer mi? Eğer mi, eğmez mi? Eğer. Şimdi ulema arasında ihtilaf vakı oldu. Bir grubu eğer dedi, bir grubu eğmez dedi. İkisi de doğru. Eğer diyen de doğru söyledi, eğmez diyen de doğru söyledi. Yani Firavun Allah'a boyun eğer mi, eğmez mi? Allah'a boyun eğmeseydi ölmezdi değil mi? Ölmezdi yani. Öldü işte. Zorunlu kulluk var, gönüllü kulluk var. Zorunlu kulluk insanların mutlaka yapması gereken şeydir. İşte Allah istediği zaman dünyaya getirir, istediği cinsiyette getirir, istediği aklı imkanları verir. Bir de Allah'ın koyduğu kanunlara uymazsa insan yaşayamaz. Yiyecek, içecek, temiz hava alacak, vücudundaki kan dolaşımı Allah'ın koyduğu kurallara göre olacak, öyle. Gönüllü kullukta insanlar isyan ederler. Yoksa zorunlu kullukta bir problem olmaz. Lehul mulku. Mülk onundur. Şimdi mülk dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor Türkçe'de? Mal, varlık. O zaman mülk onundur dersek, gökler onun, yer onun, içinde bulunanlar onun, bütün varlıklar onundur. Peki şimdi şu bayrak, şu bardak benim mülküm olsa, bu bardakta istediğim gibi tasarrufta bulunabilir miyim? Yani bu bardağı istediğim şekilde kullanabilir miyim? İstersem atar kırarım değil mi? İstersem satarım. İstersem kullanırım, istersem başkasına veririm. Ne demektir? Bu bardak üzerinde benim tam yetkim var demektir değil mi? Çünkü benim. İşte göklerin ve yerin mülkü de Allah'ın elinde olduğu için üzerimizde tam yetkisi vardır. İstediğini yapabilir. Bu konuda ona hiç engel çıkaracak bir varlık, bir güç kaynağı yoktur. Peki güçlüdür de nasıl davranır? وَلَهُ الْحَمْدُ Hamd da O'nundur. Hamd şöyle. Yaptığı şeyi güzel yapan, yapma manasına geliyor hamd. Ne yaparsa güzelini yapar. Yaptığını güzel yapma özelliği de yalnız Allah'ta olur. Allah'ın dışındaki varlıklar bazı şeyleri güzel yapabilirler ama bazılarında yanlış yaparlar değil mi? Hatta güzel yapayım diye uğraşırken yanlış da yapabilirler. Ama Allah'ın yaptığı her şey güzeldir. İyi yapar yaptığını. Yani mülk onun elindedir diye öyle yanlış işler de yapmaz. Ne yaparsa en güzelini yapar. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ O her şeye kadirdir. Şimdi bu hamd var, şükür var, medih var. Bu kavramları iyi kavramak lazım. Medih bizim Türkçedeki övgüdür. Övgü. Adama diyorsun ki ya maşallah senin annen baban çok iyi, zengin, iyi eğitim görmüş, güzel bir aileye mensupsun. Bu şimdi bir övgü müdür? övgüdür. Övüyorsun. Adamı övüyorsun yani. İyi bir aile çocuğu diyorsun, değil mi? Peki, o anne babanın çocuğu olmak bu kişinin tercihi midir? O zaman aslında bu insanı övmüyoruz. Yani çünkü kendi yaptığı şeyden dolayı övmüyoruz. Diyorsunuz ki ya maşallah boyun uzun, düzgün bir vücudum var falan. Güzel de bu onun elinde mi? İşte bu sadece övgüdür, buna medih denir, medih. Şimdi deseniz ki adama maşallah çok güzel yazı yazıyorsun. Çok güzel yazı yazıyorsun. O güzel yazı yazmak o kişinin fiili midir? O kişinin fiili olduğu için bu da hamd'dir. Yani kişiyi yaptığı bir iyi şeyden dolayı övüyorsunuz. Kendi yaptığı fiilden dolayı övüyorsunuz. Mesela güzel bir yemek yapıyor bir hanım. Ya maşallah ne kadar güzel yemek yapıyorsun diyorsunuz. Bu bir övgü, şey, hamd'dir. Şimdi o güzel yemeği siz yiyesiniz diye yapmışsa, ya çok teşekkür ederim dersiniz. Bunun adı da şükürdür. Bir iyiliği sizin için yapmışlarsa bu şükürdür. Sizin için de yapmış olabilir, başkası için de yapmış olabilir ama yaptığı şeyden dolayı birini överseniz bu hamd'dir. Kendi yapmışsın ya da bu yapmasın, herhangi bir şeyden dolayı överseniz bunun adı da medih'tir. O zaman şükürde bulunduğunuz zaman, ya Rabbi sana şükür dediğiniz zaman Allah'a hem hamd etmiş olursunuz hem de Allah'a met etmiş olursunuz. Elhamdülillah dediğiniz zaman da eğer size yapılmış bir nimetten dolayı, mesela yemek yediniz, elhamdülillah dediniz. O hem şükürdür hem hamd'dır. Allah'a met etme imkanı var mı? Yok. Niye yok? Allah'a ancak hamd edilir, met edilmez. Şundan dolayı yok. Ne kadar yaratılmış olan varsa, ne kadar gördüğümüz, görmediğimiz şeyler varsa hepsini yapan o. Onun yapmadığı bir güzellik bulamazsınız ki onu met edesiniz. Yani şimdi şöyle anlatayım. Kişiye diyorsunuz ki sen masarla iyi bir ailenin çocuğusun. Ama iyi ailenin çocuğu olmak o kişinin elinde olan bir olay değil ki. Allah için böyle bir şey söz konusu olamaz. Bildiğimiz bilmediğimiz ne varsa hepsini yapan, yaratan Allah olduğu için Allah'la ilgili yaptığımız her türlü övgü aynı zamanda hamd'dir. Her şeyi o yapmıştır. Onun için lehül hamdu dediğimiz zaman her şeyi güzel yapma Allah'a mahsus bir özelliktir demiş oluyoruz. Ama Allah'ın dışındaki varlıklar bazı şeyleri güzel yapabilirler, bazı şeyleri de kötü yaparlar. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de yanlışları Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Ama Allah-u Teala'nın hiçbir yanlışı olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bir şeyi biz belki şer gibi, yanlış gibi görebiliriz ama bizim göremediğimiz çok hayırlı, çok güzel tarafları vardır onun. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Allah her şeye kadirdir. Gücü her şeye yeter. Her şeyin ölçüsünü koyan O'dur. Standartları belirleyen O'dur. Her şeye bir ölçü koymuştur O. هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ Sizi yaratmış olan O'dur. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ Sonra bakarsınız ki sizin bir kısmınız Allah'ı görmezlikten geliyor ama bir kısmınız da Allah'a inanıyor ve güveniyor. Vallahu bima ta'melune basir. Halbuki Allah yapmakta olduğunuz her şeyi de görüyor. İsyan edenin de ne yaptığını görüyor, itaat edenin de. İman edenin de ne yaptığını görüyor, kafir olanın da. Her şey Allah'ın gözü önünde cereyan ediyor. Ama insanlar farkında değil. Her şeyini borçlu olduğu Allah'ı görmezlikten gelir birçok kimse. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri o yaratmıştır. Bilhak, hak olarak yaratmıştır. Şimdi, bir vahdeti vücutçuluk var biliyorsunuz. Vahdeti vücutçuluk, yani tüm varlığın aslında tek bir varlık olduğu. Bunu Farsça olarak hemo-ost derler, her şey odur. İnsanları Allah'ın bir parçası sayma mantığı vardır. Öyle olunca her şey Tanrı haline gelmiş oluyor. Meşhurlardan birisine şöyle bir şiir mal edilir. Gerçekten o demiş mi dememiş mi bilmiyorum. وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ اِلَّا اِلَٰهُنَا وَمَا الْاِلَٰهُ اِلَّا اِمَامٌ ف۪ي كَن۪يسَتِ İlla rahibun fi keniseti. Köpek de domuz da bizim tanrımızdır diyor. Tanrı kilisedeki papazdır diyor. Şu vahdeti vücutçuluk dediğimiz odur. Bizim tasavvufun birçok bölümünde yaygın bir şekilde inanılır. Her şey Allah'ın bir parçası. Dolayısıyla göklerin ve yerin bir hakikati yok. İnsanların bir hakikati yok. Bunlar bir gölge. Ha gölgedir diyenler vahdeti şuhud. Gölgeyi de kabul etmeyenler vahdeti vücut. Her şey o olduğu zaman imanın da bir anlamı olmuyor. Küfrün de değil mi? La mevcude illallah. Allah'tan başka bir varlık yoktur sözü. İşte vahdeti vücut. Bunu bazı yerlerde şey yaparlar. Zikir şeklinde çekerler. Birçoklar da ne yaptığını bilmez. Tasavvuf kelimesinin tarifini soruyorsun. Tasavvuf sufileşme. Sufi kelimesi, yani bu kelimenin kökü şeyde yok. Arapçada yok. Herhalde Yunanca sufistayiyeden gelmiş oluyor. Evet. Filosofi. Sofya'dan. Yani felsefeden gelmiş bir şey. Arapçada tasavvuf diye bir kelime yok. Sonradan öyle bir kelime oluşturulmuş. Tasarruf başka, tasavvuf. Şimdi bazıları saflıktan diyor, o saflıkta sat, fa, vav hareketi var. Önce sat, sonra fa, sonra vav gelir. Halbuki tasavvufta sat, vav, fa gelir. Yani fa, vavdan sonra gelir tasavvufta. Onun için bazıları suf kelimesinden gelir der, demeye getirirler. Yani yün, o zaman yünleşme. Yok. Hiç kimseyle bir şey düşündüğü yok. Ondan dolayı yok efendim yün hırka giyerler de ondan. Sadece onlar mı giyiyor yün hırkayı? Herkes giyiniyor. Onun için bu tamamen felsefenin bir başka şekilde ki belki ona safsata demek gerekir. Felsefe de değil. Sofistayiyenin şeyi ne? Sofistika derler. Bu da böyle yani söz, laf oynatır. Laf ebeli yani. İçinde bir şey yok ama laf oynatır. Tamam, sofistayiye diyorlar. İçinde bir şey yok ama bir laf ebeli olan bir şey. Yani tasavvuf diye bir kelime Arapçada yok. Daha kelimesi bile Arapçada yoksa neyini araştırıyorsunuz? Sonradan sokuşturulmuş. Efendim? Evet. Neyse şimdi derler ki işte bu şey göklerin yerin bir gerçeği yoktur derler. Peki Allah öyle mi diyor? خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Gökleri ve yeri hak olarak, bir gerçek varlık olarak yaratan odur. Demek ki gerçek varlıkmış. Muhyiddin İbn Arabi, göklerin ve yer şey hepsi birdir der. İşte az önceki söylediğim şiiri ona mal ederler. Onu söylememiş olsa bile onun inancı odur yani. Onda şey yok. Efendim şeyde İmam Rabbani de bundan biraz farklı olarak şey vahdeti şuhud. Yani her şeyin bir Allah'ın gölgesidir. Gölgeler alemi. O da herhalde Eflatun'dan mı geliyor? Eflatun'da öyle bir düşünce mi var? Gölgeler, ideler. Görüntü işte. Gerçeği yoktur, onun bir yansımasıdır. İdeler. O zaman o biraz farklı şeyden. Neyse. Şimdi bunlar bu şekilde söylüyorlar ama Allahü Teala ne diyor? Gökleri ve yeri hak olarak yaratmıştır. Gerçek bu. Sonra Allahü Teala bizi muhatap alıyor, emir veriyor, yasak koyuyor, ceza veriyor. Biz Allah'ın bir parçasıyız diyen insanlar, şimdi mesela bu el benim parçamdır değil mi? Şimdi elime diyorum, şunu yaparsan seni keserim ha, yapıyor parmağımı kesiyorum. Bana ne derler? Deli derler, başka bir şey demez. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَصَوَّرَكُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Gökleri ve yeri gerçek olarak yaratmıştır Allah-u Teala. وَصَوَّرَكُمْ Ve sizin biçiminizi belirlemiştir. Şeklinizi, şemailinizi, suretinizi belirlemiştir. فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ Ve suretlerinizi de çok güzel yaratmıştır. Şimdi bakın, insandan daha güzel varlık yoktur. Diğer varlıklarla bir karşılaştırın. Benzerlikler var mı? Mesela işte ceylanın gözlerini insana benzetebilirsiniz ama hiç ayaklarını, başka taraflarını, tüylerini benzeten yoktur. Arslanın kuvvetini belki benzetme olarak alırsınız ama yırtıcılığını kimse benzetmek istemez, değil mi? Bir de yeryüzünde medeniyet kuran tek varlık insandır. Bakın biz şimdi insanların icat ettiği aletlerle bütün insanlara hitap ediyoruz küçücük bir salondan. Bunu yapacak insandan başka bir varlık yoktur. Şimdi insan maymundan gelmiştir diyorlar. Peki maymunun kurduğu hangi medeniyet var? Nedir? Benzerliklerden hareket ediliyor. Onun da işte ayakta geziyor. Bir takım şeyleri benziyor. Ya o benzerlik bakarsanız yani benzerlikten hareket edilmez. Farklılıktan hareket edilir. Anlamadım. Hayvanla insan arasında anatomi açısından tabii ki benzerlik vardır. Yapı olarak benzerlik vardır da insanın farklılaşması ne zaman oldu biliyorsunuz? Ne zaman oluyor? Ana rahminde ruh üflendiği an oluyor. Yoksa anatomide bir farklılık söz konusu değil. Yani o önemli bir şey değil. farklılık olabilir de önemli değil. Asıl farklılık ruh sahibi olmasıdır insan. Evet. Yani şimdi maymunla insan birebir benzeşse bile insanı asıl farklılaştıran ruh maymunda yok. Onun için şeyde ثُمَّ جَعَلَكُمْ خَلْقًا اٰخَرْ buyururken Allah-u Teala ana rahminde insana ruhun üflendiği anı bize haber veriyor. Evet. Ve ileyhil masir, dönüşte onadır. Şimdi bu materyalist anlayışta ruh ve kalp yok. Şimdi ruhu inkar etmezseniz insanın maymundan geldiğini iddia edemezsiniz. Önce ruhu inkar edeceksiniz. Ondan sonra işi tamamen bir anatomi, yani vücut yapısının benzerliğine indirgeyeceksiniz. Ondan sonra da artık bir takım şeyler söyleyebilirsiniz. Fakat bugün Müslümanlar gerçekten çok zavallı durumdalar. Batılılar ellerindeki maddi imkanları kullanarak Müslümanlar üzerinde müthiş bir propaganda gücüne sahip oldular. Bakın, bizim çoluğumuz, çocuğumuz, küçüğümüz, büyüğümüz, herkes çılgınca İngilizce öğrenme gayreti içerisinde. Öğrensellerine geçecek, birkaç tanesi belki bir iş bulacak, o kadar. Ama çılgınca onların, ondan sonra bir insan çocuğunu batılı mekteplerde okuttu mu kendini mutlu hissediyor. Hele orada bir doktora master yaptı mı tamam. İşin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek, asla ve kat'a kabul edilemeyecek tarafı da batıya gidip tefsir doktorası, fıkıh doktorası, hadis doktorası, İslami ilimler doktorası yapmaktır. Buna kesinlikle ve derhal son vermek mecburiyetindeyiz. Bir saniye bile bekleyemeyiz. Arapçayı öğrenmez, İngilizceyi öğrenir. Sanki dini kaynaklar Arap İngilizceymiş. Dinini daha doğru dürüst öğrenmeden gider orada fıkıh doktorası, tefsir doktorası, bilmem ne doktorası yapar, gelir buraya ilahiyat fakültelerinde hoca olarak derse başlar. Ondan sonra da felaketin bini bir para. Bu sadece Türkiye'de değil, her tarafta böyle. Bu batılılar Kur'an'ı Allah'ın kitabı demezler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın peygamberi kabul etmezler. Böyle bir insanın yanında ne öğrenirsiniz? İşte bugün sıkıntılarımızın temellerinden birisi bu. Onun için bazıları din adına doktora yapar ruhun yokluğunu ispat için. Birçokları da din adına ona unvan verirler. Öyle yaparsanız tabii ki İslam ülkesinde insanın maymundan geldiğini rahatlıkla tartışabilirsiniz. Ruhu devre dışı bıraktıktan sonra gerisi kolay. Öyle yaparsanız şirkin bir anlamı kalmaz. Öyle yaparsanız Kur'an'ı tarihe hapsedersiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir tarihi kişilik olur. Çünkü batılı için Kur'an-ı Kerim herhangi bir kişinin yazdığı kitaptır. herhangi bir kişinin yazdığı kitapta kendi imkanlarına ve şartlarına göre yazdığı şeydir. O zaman Kur'an Muhammed'in kitabıdır diyorlar. Yani o yazmıştır diyorlar. Ya da yazdırmış zihninde olanları. Şimdi bu mantıktaki insanlar peygamberimizin okur yazar olmadığını da kabul edemezler. Çünkü onun yazması lazım. Yani sinekten yağ çıkarırcasına bir takım sonuçlara ulaşmaya çalışırlar. Hicri 7. asırda Mekke ve Medine şartlarına göre oranın tarihi, sosyal, kültürel imkanlarıyla yazılmış bir kitap. Efendim şimdi o kitap tamam, iyi, değerli. O kitaptan bazı prensipler alabiliriz ama hükümler alamayız. Çünkü önce Muhammed'in kitabı olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kitabı değil. Ve maalesef bu batılıların bu fikri sanki doğru bir şeymiş gibi bugün canla başla savunan savunuculara sahip İslam aleminde. Ondan sonra da şunu net olarak söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'le hiçbir probleminizi halledemezsiniz. Kur'an-ı Kerim sadece nenemin Ramazan'da hatim indirmesine yarar, o kadar. Biz bunları halkın karşısına İslam alimi pozisyonda çıkan bazı kimselerin ağzından duyuyoruz maalesef. Tabii halkın karşısında bu kadarı söylenmez. Onun için Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i keşfetmesine çok büyük ihtiyaç var. Çok önemli. Allah'a şükür son derece rahat ve kendisine gayet güvenen bir şekilde hepsine de diyoruz ki buyurun gelin tartışalım. Ama köşe bucak kaçıyor, toplantıları kendi aralarında yapıyorlar. Fakat kurtulamayacaklar. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu hiçbir yerde bu fikirlerin barınması mümkün değildir. Allah'a şükür Türkiye'de Kur'an-ı Kerim okunmaya başlanmıştır. Bu pazar günü Süleymaniye Vakfı olarak Bolu'da bir toplantı yaptık. O toplantıya giderken doğrusu ben şöyle bir masanın etrafında oturacağız, birkaç kişi konuşup geleceğiz diye düşünüyordum. Yani böyle 5-10 kişi olursa çok büyük bir başarıdır diye düşünüyordum. Mustafa Çavdar Bey onu da düşünmüyordu. Beraber gittik. Onun o kadar da ümidi yoktu. Çünkü bir hafta önce oraya gitmişti. O kadar da ümidi yoktu. Oraya gittik. Buradan oldukça büyük bir salondu değil mi? Yani buradan bayağı bir, buranın iki katı büyüklükte diyebileceğimiz bir salondu. Ve buradaki cemaatten daha çok insan vardı orada. Yani buradan epeyce çoktu yani. En iyisi de gelenlerin her birisi gerçek anlamda dinlemek için gelmişti. Ve seçme bir topluluktu. Böyle sokaktan toplanmış bir topluluk değil. Sonuna kadar canı gönülden dinlediler ve bizi mutlu ettiler. Tabii onlar da son derece memnun oldular. Döndük geldik. Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim okunmaya başladı Türkiye'de. Artık bu yanlış düşüncelerin barınma ihtimali yok. Bugün olmasa da yarın bunlar yok olmak zorundalar. Başka çareleri yok. Hiç kurtuluş yok. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah göklerde ve yerde ne varsa onları bilir. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ Gizlediğiniz şeyi de bilir Allah, aşağı vurduğunuzu da. İnsanların birçoğu iki kimlik taşır. Birisi gerçek kimliğidir, onu gizler, birisi de aşağı vurduğu kimliktir. Allah-u Teala'dan herhangi birisini saklamak mümkün değil. Vallahu alimun bidati sudur. Allah içlerin, insanların içinin neye sahip olduğunu gayet iyi bilir. İçinizde ne olduğunu çok iyi bilir Allah. Elem ye'tikum nebe'ul lezine kafaru min kabl. Daha önce kafir olanların haberi size gelmedi mi? Duymadınız mı başlarına neler geldiğini? Fezâku vebâle emrihim. Yaptıklarının vebalini tattılar. Yani bu dünyada kaybettiler. Ahirette kurtulacaklar mı? Yok. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlar için acıklı bir azap da var. Bu dünyada kaybettiler ama kurtulamadılar. Acıklı bir azap da var onlar için. ذَلِكْ Bunun sebebi şu. بِاَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Onlara gelen elçiler açık açık delillerle gelirlerdi. فَقَالُوا اَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا Dediler ki, ya bir adam mı bizi yola getirecek? Bize yol gösterecek olan bu mu? Allah'ın emirleri olduğunu es geçerek sanki o insan kendisine çağırıyormuş gibi bir hava verdiler. Fekeferu ve kafir oldular. Ve tevellev yüz çevirdiler. Ve isteğnallah. Allahu Teala da bunlara ihtiyacı olmadığını gösterdi. Yani bazıları zanneder ki ben gidersem her şey kaybolur. E git, sen gitmiş olursun, başka hiçbir şey olmaz. Allah-u Teala var. Allah'ın sana ihtiyacı yok ki. Vallahu ganiyyun hamid. Allah zengindir. Ve yaptığını da çok güzel yapar. Şimdi insanların kafir olması nasıl? Şuradan bir örnek ortaya koyalım da tam olarak inşallah aklımıza yerleşmiş olsun. Bakara suresinden 155 olması lazım. Şimdi bakın bir kafirlik türü var burada. Bu kafirlik türü Müslümanları bekleyen kafirlik türüdür. Çok dikkatli dinleyelim. Bizde genellikle bu tür şeyler söylenince hep dışarıdaki insanlar düşünülür, değil. Önce kendimizle ilgili düşünmemiz lazım. Çünkü hiçbirimizin bir garantisi yoktur bu konuda. Önce kendimiz. Bakara 159. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى İndirdiğimiz açık ayetleri ve gerçeği gösteren ayetleri gizleyenler, görmezlik edenler. مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ Bu kitapta onu insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti maalesef gizlenmiştir. Birçok Müslümanla ayet okuduğunuz zaman, ya şimdi onun zaman değil, şimdi okuyup da ortalığı karıştırma gibi şeyler söyler, böyle rahatsız olur. Min ba'di ma beyyennâhu linnâsi fil kitâb. Bu kitapta onu insanlara biz açıkladıysak vakti gelmiştir demektir diyor. Değil mi? Ayet öyle diyor. Ondan sonra gizleyenler. Ulaike yel'anuhumullah. Allah onlara lanet edecektir. Yani Allah onları dışlayacaktır. Ve yel'anuhumul la'inun. Lanet edecekler de onlara lanet edecek. İnsanlar da dışlayacaktır. Melekler de dışlayacaktır ki gelecek onlar aşağıda. İllellezîne tâbû ve aslahû ve beyyenû. Ama tevbe eder, durumunu düzeltir ve ayetleri açıklarsa o başka. Feulâike etûbe aleyhim. Ben onların tevbesini kabul ederim. Ve enettevvâburrahîm. Ben tevbeleri çok kabul edenim. İkramım da boldur. Ama şimdi o gizleyenlere ne diyor Allah? Bakın. Mehmet Bey dikkatle bak. Gizliyor. Allah'ın ayetini göstermek istemiyor. Bu falanlar için, bu filanlar için. Bir ayet okuyorsun diyor ki o müşrikler için. Ha iyi ya işte. Senin durumun ona uyuyorsa anla ki sen de onlardansın. Tamam. Elbette müşrikler için. Durumu ona uyan o ayetin grubuna girer. Yoksa insan anasından ne müşrik doğar ne kafir doğar yani. Müslümanlığı kabul edecek şekilde doğar. İnnellezîne kafarû, o kimseler ki kafir olmuşlardır. Yani ayetleri görmezlikten gelenler için söyleniyor. Onlara kafir diyor Allah bak. Ve mâ tubahum kuffar. Bu halde ölürlerse. Ulaike aleyhim lanetullah. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Yani Allah onları dışlayacaktır. Vel melaike meleklerin laneti de. Onlar da dışlayacaktır. Ve nasi ecmain ve tüm insanların laneti. Halidine fiha, sürekli o lanet altında kalacaklardır. Sürekli dışlanmış olarak kalacaklardır. La yuhaffafu anhumul azab. Onlardan azap hafifletilmeyecektir. وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Onlar gözetilmeyeceklerdir de. وَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ Sizin ilahınız bir tek ilahtır. لَا اِلَٰهَ اِلَّهُ Ondan başka ilah yoktur. اَرْرَحْمَانُ الرَّحِيمُ Rahmandır ve Rahim'dir. İyiliği sonsuz, ikramı boldur. Demek ki Allah'ın ayetlerini gizlemek de neymiş? Kafirlik alametiymiş. Ya açıklayıp tevbe etmek gerekecek, ya da o şekilde ölürse Allah da onu dışlayacak, insanlar da ve melekler de. Şimdi ayetleri okuyoruz. İnsan biraz dinledikten sonra bakıyorum ki ya konuyla ilgilenmeye başlıyor ya başka bir şeyle ilgilenmeye başlıyor. Yani Allah'ın ayeti okunursa sanki ilgilenmek istemez gibi, kaçmak ister gibi başka böyle fikirlere. Evet, şimdi Mehmet Bey diyor ki Allah'ın ayetlerini okuyoruz diyor. Hemen adam bir başka meşguliyet buluyor. Ya dükkandaysa raflar düzeltmeye kalkıyor. Ne zaman gideceksin diye. Ya efendim çocuğuyla torunuyla meşgul oluyor. Ya başka, hep başka taraflara kayıyor. Şimdi bunun cevabını Kur'an'dan okuyayım sana. Hiç ben cevap vermeyeyim. Bak neymiş. En'am suresinin baş tarafını bir açın. 6. surenin. Dördüncü ayet. وَمَا تَئْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün. Allah'ın ayetlerinden bir ayeti onları okumaya gör. İlla kânu anha muridîn. İlle de ondan yüz çevirirler. Oldu mu cevap? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi dersimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. İkinci bölümü biliyorsunuz soru cevap şeklinde. İlk soruyu Müsemma kardeşimiz sordu. Ben tekrarlayacağım. Yüsebbihu kelimesine boyun eğer diye bir mana verdiniz. Halbuki o tesbihti. Niye böyle bir mana verdiniz? Şimdi sebaha yüzmek manasındadır. Denizin üzerinde insanı yüzmesi, gökte bulutun yüzmesi, geminin yüzmesi, yüzme manasındadır. Sebbah derler, yüzücü anlamına. Şimdi yüzmek, böyle kolayca akıp gitmek anlamında kullanılıyor. Şimdi yüsebbihu lehu, kolayca akıp gider onun için. Allah için kolayca akıp gider. Dediğimiz zaman akla gelen şudur. Askerde komutan bağırır. Mesela Fatih'e öyle söylemiştir Allah bilir. Fatih diye bağırdığı zaman ne diyordun Fatih? Emret, uzaktan mı bağırıyordun emret komutanım diye? Efendim? Koşmuyordun muydun yanına? Koşa koşa gidiyordun yanına, bir şey yapıyordun, selam çakıyordun, Fatih Çavdar Eskişehir, emret komutanım diyordun değil mi? Ya, hem de en yüksek sesinde. Tamam. Bu ne demektir? Yani emrine hazırım demektir değil mi? Emret dedikten sonra. O zaman komutan yat sürün dese, ya pantolonumu yeni ütüledim komutanım diyebilir misin? Yer çamurlu, itiraz yok, derhal yatacaksın. Koş derse koşacaksın değil mi? Ha, ilave bir emir tekrarı yapıyorsun, doğru. Anlayıp anlamadığında şey yapıyorsun. Karşı tarafa ifade ediyorsun. İşte o hızla emre koşmak olunca bunun adı ne oluyor? Kısacası itaat, boyun eğmek oluyor. Ha, şimdi suyun üzerinden akıp giden bir de şeyler vardır. Toz toprak vardır. Saman çöpü falan. Onlar akıp gittiği zaman tertemiz kalır değil mi üzeri? Onun için tesbih kelimesi noksanlıklardan arındırma manasına da kullanılır. Onun için yüsebbihu lehu ma fis semavati vel ard, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın eksiksizliğini haykırır derler. Onun için yerine göre anlam veriliyor. Yani yüsebbihu'ya boyun eğer dememizin manası o. Şimdi anlaşıldı mı? Geçen hafta Trabzon'dan Cevat Demirtaş Hoca'nın sorularıyla meşgul olmuştuk dersimizin ikinci bölümünde. Cevat Hoca bu hafta aynı konuyla ilgili tekrar soru sormuş. Yani hoca da ama hoca ama yaman hoca. Öyle kolay kolay pes etmiyor. Şimdi esasen İlim esasen bu şekilde ortaya çıkar. Şimdi bizim vakıfta haftanın her günü çok güzel ilmi tartışmalar olur. İşte bizim bu Enes Hoca, Servet Hoca, burada Yahya, diğer arkadaşlarımız, yani işte 10-15 kişi, bazen 20 kişiye çıkar, bazen daha az olur. Duruma göre. Ama her gün çok güzel tartışmalar olur. Herkes hür bir şekilde her şeyi söyler. Şimdi biz burada bir şey söylüyoruz. Aslında o mutfakta pişiyor. Biz sunuculuğu yapıyoruz. Siz zannediyorsunuz ki bu yemekleri hep ben pişirdim. Şimdi mutfaktakini görmüyorsunuz ya. Şimdi böyle Cevat Hoca gibi de sert kayalara çarpınca daha da iyi oluyor. Şimdi bakalım neler söylemiş. Şimdi burada diyor ki, Sayın Hocam, soruma sizin bir sözünüzle başlamak istiyorum. Bid'at ve hurafenin önünde iki engel vardır. Biri akıl, diğeri vahiydir. Biz aklı, din nakil dinidir diyerek devre dışı bırakmışız. Yani din nakil dinidir diyerek aklı devre dışı bırakmışız. Vahyi de anlamayız diye devre dışı bırakmışız. Yani din nakil dinidir diye, nakil derken kitap ve sünnet anlaşılır. Yani Kur'an ve hadis. Din nakil dinidir diyerek akli devre dışı bırakmışız. Vahyi biz anlamayız diyerek de nakli devre dışı bırakmışız. Böylece dine bid'at ve hurafe karışmış. İşte böyle diyorsunuz ya, bu sözü çok önemsiyorum. Sayın hocam, internette ecelle ilgili konuşmanızı dinledim. Ayetlerde anlayamadığım, aklımda soru işareti oluşturan yönlerini size sordum. Yine siz canlı yayında cevap verdiniz. Zevkle dinledim ve çok memnun oldum. Şimdi demek ki şimdi de dinliyor herhalde. Konuyla ilgili soru işaretleri yine de devam ediyor. İşte bu kötü. Ben bitti zannediyordum. Ahzab suresi 16. ayette sizin ömür kısalır ama uzamaz düşüncenizi sanki doğruluyor gibi. Bu ayet okumuş muyduk Ahzab 16'yı? Bakayım. Bir daha bakalım. 33. sure Ahzab. Biz bu ayet okumamıştık. Ahzab 16. ayet. Bu ayeti kerimeler şeyle ilgili, Hendek Savaşı ile ilgili. Yukarıdan alayım ki konu anlaşılsın. 420. Şimdi o Hendek Savaşı'nı biliyorsunuz. Mekke'deki müşrikler, Hayber'deki Yahudiler, o Arapların en büyük kabilelerinden Gatafan kabilesi ve diğer Araplar, yani çok büyük bir orduyla Medine'ye gelmişlerdi. Peygamber Efendimiz de oraya bir hendek kazmıştı. Orada çok çetin savaşlar olmuştu. Yani çok zor durumlarda kalmıştı Müslümanlar. Peygamber Efendimiz Yahudilerle anlaşmıştı. Münafıklar da Peygamberimizden yana gözüküyorlardı zaten. Daha sonra münafıklar yan çizdiler. Yahudiler düşmanla işbirliği yaptılar. Derken Müslümanlar hem içeriden hem dışarıdan çok ciddi sıkıntılarla karşılaştılar. Sonra da Allah'ın lütfuyla zafere ulaştılar. Şimdi o andaki durumları anlatan ayetler. اِذِ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ Onlar size üst tarafınızdan geliyorlardı. وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ Alt taraftan da. وَاِذِ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ Bu 10. ayetten başladı. Gözler dönmüş. Ve belagatil gulubul hanacire. Kalpler boğaza dayanmış. Yani yüreğim ağzıma geldi derler ya. Çok korkudan dolayı. Yani yürekler ağızlara gelmiş. Ve tezunnune billahi zununa. Allah'la ilgili bir takım zanlara girdiniz. Allah bize yardım etmeyecek galiba. Bu iş artık buraya kadarmış. Gibi çeşitli şeylere kapıldınız. Düşüncelere kapıldınız, evhama kapıldınız. هُنَالِكَ اَبْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler orada ağır bir imtihandan geçirildiler. وَزُلْزُلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا Şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar. وَاِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ O gün o münafıklar ve işlerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı. مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا Şimdi mesele anlaşıldı. Demek ki Allah ve Resulü bize sadece boş bir vaatte bulunmuş. Aldanmışız. Baksana hiç yardım etmiyor. Haşa. Birçok kimse böyle bu noktalara gelir. İşleri bozulur. وَاِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا اَهْلَ يَثْرِبْ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا Bir grup da çıkmış diyor ki, ey Medineliler, artık size bugün durma yok. Dönün, dayanamazsınız. وَيَسْتَأْذِنُونَ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ Bir grup gelip peygamberden izin istiyor. Cepheden kaçmak için. يَقُولُونَ اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ Diyorlar ki, nerede? Çoğul mu okudum? وَيَسْتَأْذِنُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ Onlardan bir grup peygamberden izin istiyor. يَقُولُونَ اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ Diyorlar ki, evlerimiz korumasız, açık. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ Korumasız değil. Herkesin evi neyse onlarınki de öyle. Gereken tedbirler alınmış. اِنْ يُرِيدُونَ اِلَّا فِرَارًا Sadece kaçmak istiyorlar. Cepheden. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَخْطَارِهَا Hani şeyin çevresinden onların yanına girilseydi ثُمَّ سُئِلُ الْفِتْنَةَ Kendilerine fitne çıkarmak istenseydi لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا اِلَّا يَس۪يرًا Mutlaka o fitneyi yaparlardı. Ama orada da çok az kalırlardı. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ Halbuki onlar bundan önce Allah'la sözleşmişlerdi. لَا يُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ Gerisin geri dönmeyecekler diye de sözleşmişlerdi, söz vermişlerdi. Dönmek yok, ölmek var, dönmek yok diye. Ve kâne ahdullâhi mes'ûlâ. Allah'a verilen söz elbette ki bir gün sorulur. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارِ De ki kaçmanın size bir faydası olmaz. Şimdi hocanın esas delil gönderdiği ayet bu. اِنْ فَرَارْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوْ الْقَتْرِ Ölümden ya da öldürülmekten kaçarsanız ve izen la tumetta'un illa qalila. O takdirde çok az bir şekilde orada metalanırsınız. Geçinirsiniz. Şimdi bu ayet-i kerimede herhalde Cevat Hoca şöyle anlamış. Öldürülmekten ya da ölümden kaçarsanız çok az bir yüzü görürsünüz. Sonra da tekrar ölürsünüz. Ben şimdi bu ayeti öyle anlamıyorum. Bunlar ölürüz ya da öldürülürüz diye kaçıyorlar. Kalsalar öldürülecek değiller ki. Yani burada ömrün uzanması ya da kısalması söz konusu değil. Ölüm korkusuyla kaçıyorlar. Kaçsan da ne kadar yaşayacaksın? Ölüm psikolojisi. Yoksa burada ecelle alakalı bir şey yok. Siz öyle bir şey görüyor musunuz? Ecelle ilgili bir şey yok. Ondan sonra ne diyor? Bu diyor sanki düşüncenizi doğruluyor gibi. O da tam emin olamamış sanki diye ifade ediyor. Ama Ankebut 53 Ankebut 29 muydu kaçtı? Evet, 29. sure. 404. Şimdi cümlesini tamamlayalım da ondan sonra okuyalım hocanın. Ankebut 53, Şura 14, Nahil 61, Müminun 43, Ali İmran 154 numaralı ayetleri beraber okuduğumuz zaman ömrün hiçbir sebeple uzamadığı gibi kısalamayacağı da anlaşılıyor. Şimdi okuyalım bakalım. Hepsini beraber okuyacağız. Zaten az önce İlhan Bey de Ali İmran 154'ü getirdi. Halbuki geçen hafta bunu da okumuştuk ama şimdi hep birlikte okuyalım. Görürüz. Ankebut 53. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ Senden aceleyle azap istiyorlar. Yani başımıza gelecek azap neyse gelsin. وَلَوْلَا اَجَلٌ مُسَمَّنْ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Eğer eceli müsemma olmasaydı, yani belirlenmiş bir süre olmasaydı mutlaka azap gelecekti. Bu azap onlara mutlaka gelecektir hiç beklemedikleri anda. Ve onlar farkına varmayacaklardır. Şimdi burada herhalde Cevat Hoca eceli müsemmayı o kişilerin eceli diye anlamış. Eceli müsemma o değil. Neyin eceli? Azabın eceli. Azap için belirli bir süre var. Nuh Aleyhisselam'ı hatırlayın. Ne demişti? Azap gelmeden önce tevbe edin demişti, değil mi? Azap gelmeden önce. Tevbe ederseniz Allah sizi yaşatır. Dememiş mi? Bak ayeti okuyalım, karşılaştıralım. Şimdi Cevat Hoca da açsın şu Nuh suresini. ...571. sayfa. İnna erselnâ Nuhen ilâ kavmihi. Nuh'u biz kavmine elçi gönderdik. En enzir kavmeke min gabli en ye'tiyehum azâbun elîm. Onlara o elim azap gelmeden önce kavmini uyar. O azabın gelme zamanı var, değil mi? Allah onun zamanını belirlemiş. Diyelim o azap ne zaman gelecek? İşte falan tarihte. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın dönemine göre düşünelim. 950 sene yaşamış Nuh Aleyhisselam. Ona bir 1000 sene daha ilave edin. Diyelim 950 sene kavminin içinde yaşamış. Diyelim ki o 1000 yılında dünyaya gelmiş olsa, yani o döneme göre 1000 yılında, bize göre değil. Çünkü bizdeki takvim İsa Aleyhisselam'a göre hazırlanmış takvimdir. Şimdi 1950'de azap gelecek. Öyle düşün. Şimdi Nuh Aleyhisselam ne diyor? Bu azabın eceli. Azap gelmeden önce, bu acıklı azap gelmeden önce kavmini uyar diye Allah diyor ki Nuh'u kavmine gönderdik. Bak, yani anlaşılsın diye söylüyorum tabii. 1950'de azap gelecek. Azap gelmeden önce kavmini uyar. Onun için gönderdik diyor. O da geldi kavmine. Ne dedi? Dedi ki ya kavmi, ey kavmim, inni lekum nezirun mubin. Ben sizi apaçık uyaran bir kişiyim. Bak açıkça, gizlisi kapalısı yok. Azap gelecek. Hani şimdi biz 1950 diyoruz ama tarihini Nuh Aleyhisselam da bilmez. Allah bunu bildirmez. Tabii gemi yaparken hayat devam ediyor. Evet. En i'budullah. Allah'a kul olasınız diye geldim diyor. Ve tekuhu. Ondan korkun, ondan çekinin. Ve ati'uni, bana itaat edin, yani dediklerimi yapın. Çünkü Allah'ın elçisi ya. Allah'ın sözlerini insanlara aktardığı için ona itaat etmek Allah'a itaat etmektir, değil mi? Böyle yapın ki yağfir lekum min dunubikum. Allah sizin günahınızı bağışlasın. Ve yuakhirkum ila ecelin musamma. Şimdi 1950'de Nuh tufanı olacak ve bütün insanlar ölecek. Mesela sadece inananlar kalacak. Bir de Nuh Aleyhisselam'ın ailesi. Yeni doğmuş olan da ölecek. 1000 yaşındaki de ölecek o zamana göre. Değil mi? Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşadığına göre onlar da öyle uzun yaşıyorlar demektir. Hocam herkes iman etseydi, neyse biz bu ayet anlayalım. Yani o şeyde Allah neyi bildiriyorsa biz onu anlayalım. Bildirmediğini anlamaya çalışmayalım. Ve yuakhirukum ila ecelin musamma. Şimdi mesela diyelim ki 15 yaşında bir delikanlı var. Onun eceli müsemması 1000 sene o gün. Ama 15 yaşındayken Nuh tufanı olursa ne olacak? Ölüp gidecek. İşte Nuh Aleyhisselam mesela o delikanlıya demiş oluyor ki bak beni dinle, itaat et. Allah seni eceli müsemmana kadar yaşasın. Ne kadar yaşasın? 1000 yaşına kadar yaşasın demektir yani. Ben o rakamları anlaşılsın diye veriyorum. İnne ecelallahi idâ ce'e. Allah'ın eceli geldiği zaman, yani o tufan zamanı geldi mi? Allah'ın belirlediği o zaman geldi mi? La yuakhar. Artık onda orada geriye bırakılmaz. İşte o zaman artık siz de ölürsünüz onunla beraber. Tabi o tufanın gelmesi bundan da ömürlerinin kısaltılması demektir aynı zamanda. İnanmayanlar. Lev kuntum ta'lemun. Keşke bunu bilseydiniz. İşte biz de bunu Müslümanlara anlatmaya çalışıyoruz. Keşke bilseydik diye. Şimdi bu ayetten sonra bu ayeti tekrar okuyalım. Ahzab suresi, Ankebut suresinin 53. Bakın aynı şey görülecek. Ve yestecirûneke bil azab. Bir an önce senden azabı istiyorlar. Mesela Nuh Aleyhisselam'dan da istiyorlar. Ne zaman bu azap? Bekleyin. Ben de bekliyorum. Velevle ecelun musemmen. Allah onlar için bir, o azap için bir süre tanımasaydı lecaehumul azap. Şimdiden gelirdi o azap onlara. Ama bir süre tanırdı. Her şeye bir program koymuş Allah. Her şeye bir ölçü koymuş. O süre gelmeden azap gelmez. Şimdi istiyorlar aslında Allah o süreyi tanımasaydı şimdi onların başlarına azap yağardı. Peki şimdi yağsaydı hemen öleceklerdi. وَلَيَئْتِيَنَّهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ Bu azap onlara ansızın, hiç farkında olmadıkları bir anda gelecektir. Şimdi burada ömrün uzanmaz kısalmazlığına dair bir işaret var mı? Nuh suresindeki ayetin aynısı bu. Sadece bir ifade şeklinde değişiklik. Şimdi bakalım bu. Şimdiye kadar iyi gidiyor. Bundan sonra bakalım şimdi. Şimdi Şura 14. 43 müydü Şura? Ha, efendim? 42. ...484. sayfa. 14. ayet. 485. sayfa. Ve ma teferraku illa min ba'di ca'ahumul ilmu bagyen beynehum. İnsanlara o ilim geldikten sonra aralarında birbirlerini kıskandıkları için parça parça oldular. Yani doğrular ortaya çıktıktan sonra kıskançlık sebebiyle bunlar parça parça oldular. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّنْ Bu da aynı ayet. Eğer Allah'tan daha önce bir söz geçmiş olmasaydı belli bir süreye kadar, yani gelecek azabın bir süresi var. Aynen Nuh tufanı gibi düşün. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ Bir önceki ayetin aynısı. Elbette ki aralarında iş bitirilirdi. Yani hemen şimdiden olurdu. Ama Allah öyle bir şey belirlemiş. Bu o azap için bir süre belirlemektir. İnsanlar için değil. Ve innellezine urisul kitabe min ba'dihim lefi şekkin minhum murib. Onlardan sonra kitaba mirasçı olanlar, bu kitaba ki bu Musa, İsa, İbrahim aleyhisselam, bu peygamberlerle ilgili bu ayetler, bizim Muhammed aleyhisselamın ümmetiyle ilgili değildir. Bu konuda şüphe içerisinde kıvranıp durmaktadırlar. Bu da Nuh aleyhisselamın olayının aynısıdır. Yani onların böyle parça parça olup dinden uzaklaştılar. Allah bunun için belli bir süre belirlemeseydi şimdiden bunların hesabı görülürdü demiş oluyor. O belirli süre bu adamlar için değil, o gelecek azap için belirli olan süre. Evet. Ondan sonra Nahl 61. Nahl de 16. sure olacak. Evet. 274 bende. Tabi rakam farkı olabiliyor. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ. Allah insanları yaptıkları günahlar sebebiyle yakalasaydı, مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّتٍ, yeryüzünde kıpırdayan bir tek canlı bırakmazdı. Çünkü herkesin yaptığı bir sürü suçlar var, günahlar var. وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّنْ, ama onları belli bir ecele kadar geciktirmektedir Allah. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ, ecelleri geldiği zaman, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ, ecelleri geldi mi bir saat o ne öne alınır ne de geriye bırakılır. Bak ecel geldiği zaman, zaten o şeyde de geçiyordu Nuh suresinde de, ecel geldiği zaman ileri geriye alınmak yok, ama ecel gelmeden affedilebiliyor değil mi? Yani Nuh aleyhisselamın oğlunu geçen hafta örnek vermiştik. Henüz Nuh aleyhisselamın oğlunun kurtulma ümidi vardı. Ben dağa sığınırım demişti. O zaman Nuh aleyhisselam oğlunu çağırdı. Gel oğlum, kurtuluş yok bugün dedi. O da dağa sığınırım, sığınır kurtulurum dedi. Kararlılığını gösterdi. Sonra ecel gelince, yani o tam tufan olayı başladı. Hemen oğlunu dalga aldı götürdü. Öldü. Ecel geldi mi kurtuluş yok. Gelmeden önce, bir saniye önce bile olsa kurtulma ümidi var. Hayır, buradaki ecel kişinin eceli burada. Gerçi burada azabın eceli de olabilir. Öyle de anlayabiliriz burayı. Tabii ki ecel belli bir süre, adı konmuş, yani rakamı belirli bir süre manasına geliyor. İşte öbür ayetlerde insanlar yaptıkları hatadan dolayı bu süre aşağıya doğru çekilebiliyor. Onu ayetlerde işte gördük, açıkça görüyoruz. Uzadığına dair ben bir delil bilmiyorum, bilen varsa. Evet. Tamam. Tamam. Yasin suresini okuyalım. Daha sonra şu bitsin. Cin şeyi buradaki insicamı bozmayalım. Onu da okuyalım. Olur mu? Daha sonra okuyalım. Müminun suresi 43. ayet. Bu 23. sure. ...346. sayfada. Ve ma tesbiku min ummetin ecelehe ve ma yesteahirun. Ma, vavsız yazdı. Ma tesbiku min ummetin ecelehe ve ma yesteahirun. Şimdi Şimdi bunu yukarıdan itibaren başlamak lazım ki konuyu tam olarak anlayalım. Bu da gene gelen azaptan bahsediliyor. Yani bir topluma gelen azaptan bahsediliyor. Bu hangi kavim bu? Ha, Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'la ilgili. Değil mi yani? Bakar mısınız? Nuh Aleyhisselam. Yani arada bir şeyde bu Nuh Aleyhisselam var. Sesten bahsediyor hocam. Bak fe'uhayna ileyhi en isna'il fulke bi'ayunina ve vahyina 27. ayette. Ona 23'te. Ha, Nuh'u gönderdik diyor 23. ayette. وَاَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ diye. O da devam edip gidiyor Nuh Aleyhisselam'la ilgili. Bakalım o arada değişiyor mu başka bir yere? Ha, değişiyor. 31'de değişiyor. تُمْ مَنْ شَيْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَنَا اَخَرِينَ Arkalarından başka nesiller var ettik. Hat kavmi değil mi? Tamam. فَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِ غَيْرَ فَلَا تَتَّقُونَ Aynı şekilde karşılıkları veriyorlar. Hud Aleyhisselam'a şimdi ondan sonra diyorlar ki mesela bu 38. ayette İn huve illa raculun iftara alallahi kediben. Bu Allah'a yalan iftirasında bulunan bir adamdır. Ve ma nahnu lehu bi mu'minun, ona inanmayacağız diyorlar. Yani dikkat ediyor musunuz? İnsanlara ağır gelen peygambere inanmak. Allah'a inanmak çok kolay. Çünkü insanların her saniye Allah'a ihtiyacı var. Bunu herkes biliyor. Allah bize her şeyi versin ama emir vermesin istiyorlar. Peygamber geldi mi Allah'ın emrini getiriyor. O sıkıntıyı o doğuruyor. Onun için peygamberi kabul etmek istemiyorlar. Peygamber olmazsa istediğini yap. Değil mi yani? Çünkü yasak koyan birisi olmayacak. Sen istediğini yapacaksın. Ondan dolayı diyorlar ki işte o zaman Hud Aleyhisselam ne diyor? Rabbin surni bima kezzebun. Beni yalan, bana karşı söyledikleri yalanlar sebebiyle ya da beni yalanlamalarına karşılık bana yardım eyle ya Rabbi diyor. Allah da ne diyor? Amma qalilin le yusbihanne nadimin. Yakında bunlar pişman olacaklar diyor. Fakadetumus sayhatu bil hakki fecaalnahum gusaen. O onları gerçek bir ses tuttu. Kurumuş otlar gibi oldular böyle kupkuru, kapkara. Febu'den lil kavmiz zalimin. Zalimler topluluğu def olsun, uzak gitsin. Sümme enşe'ne min ba'dihim kurunen aharin. Sonra arkalarından topluluklar oluşturdu. Şimdi burada bir topluluğun yok olması. Hud Aleyhisselam inananlarla birlikte oradan çekip gidiyor. O kalan kavim yok oluyor. İnananlar kurtuluyor. Şimdi burada bakalım. O Nuh Aleyhisselam'ın söylediğine benzer bir sözü de Hud Aleyhisselam söylemiş olabilir. Şeye bakarsanız vardır mutlaka burada. Başka ayetlerde vardır. Yani Hud Aleyhisselam'la yuahhirukum ile ecelin musemmen. Yani Hud Aleyhisselam'la ilgili bakarsanız. Çünkü bütün peygamberler kavimlerine bunu söylemişlerdir. Yani burada da Hud Aleyhisselam'ın olayı Nuh Aleyhisselam'ın olayı gibi o azap geldiği zaman inananlar oradan çıkıp gidiyor, hayatlarının kalan kısmını yaşıyorlar. İnanmayanların da tamamı yok oluyor. Onun için hiçbir ümmet ecelini öne alamaz, geriye de bırakamaz. Ama biz burada insanların öne alıp geriye bırakmasından bahsetmiyoruz. Allah'ın öne almasından, geriye bırakmasından bahsediyoruz. Değil mi? Allah kendisi için bak yuahhirukum ila ecelin müsemma diyor. Allah sizi eceli müsemmanıza kadar yaşatsın. Yoksa insan kendisinin uzatma kısaltma imkanı yok. Toplumları da uzatıp kısaltamaz. Ve ma yuammaru min muammerin ve la yunkasu min umrihi illa fi kitab. Fatır suresinde 11. ayette yani ömrünü yaşayanın yaşaması ya da ömründen kısaltılması bir kitapta kayıtlı olmasın olmaz diyor Allah-u Teala. Yani bu da aynen Nuh Aleyhisselam'ın olayının bir başka tekrarı. Şimdi Ali İmran 154. 3. sure 154. ayet. Geçen hafta bu ayeti okumuştuk, yine okuyalım. Çünkü bu ayet en önemli. Konuyu anlamada en önemli olan ayet gerçekten. Evet, 145. ayet de var. Orayı da okumuştuk geçen hafta. 145. ayette diyor ki Allah... وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا Hiçbir nefsin Allah'ın onayı olmadan ölmesi söz konusu değildir. Ve eceli de yazılmış olduğu halde. Ömrü kısaltıldığı zaman da yazıyla kaydediliyor. Ömrünü tam yaşadığı zaman da yazıyla kaydediliyor. Zaten burada asıl bahsedilen şu. Yunus Aleyhisselam'da olduğu gibi o son noktaya gelmeden tevbe ederse ömrünün kalan kısmında yaşayabilir. Asıl mesele o. Tevbe etmezse zaten yine yazılmış olarak ölecek. Güzelli 4. ayet. Bu da yine bir savaşla alakalı. Uhud savaşıyla. ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعَاسًا Savaştan sonra diyor Allah sizin üzerinize tabii çok büyük sıkıntılar geçirdiler. Galipken mağlup hale düştüler. Peygamberimiz yaralandı. Çok sayıda Müslüman şehit oldu. Sonra Allah sizin üzerinize bir güven, bir huzur ve tatlı bir uyku hali indirdi. Öyle bir hal verdi. يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ Sizden bir grubunu bu kaplamış tatlı bir şekilde uyudular. Ve taifetun kad ehemmethum enfusuhum bir başka grup da canlarının derdine düşmüşlerdi. Yazunnune billahi gayrel hakki zannel cahiliye Allah'la ilgili yanlış düşünceler içerisinde, cahiliyet düşünceleri içerisindeydiler. Yegulune hellena minel emri min şey Bu işten bizim elimizde ne geçti ki? Ne sahibi olduk dediler. Elimize ne geçti? Kul innel emre kullahu lillah. De ki bütün işler hepsi Allah'ın. Siz o benim dediğiniz malın sahibi de Allah'tır. Hepsi Allah. Yukhfuna fi enfusihim ma la yubdun lek. İçlerinde sana açamadıkları bir şeyi gizliyorlar. Aslında bunlar da iman problemi. يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا Şöyle derler. Bundan bizim bir faydamız olsaydı burada öldürülmezdik. Çünkü yakınları öldürülmüş ya. Şimdi biraz önceki ayette ne oldu? Hiçbir nefis Allah'ın izni olmadan yazılı bir yani ölümü de bir kayda geçmeden ölmez. O zaman orada ölenler nasıl öldüler? Hepsi Allah'ın onayıyla öldü. Onaylı. Ve hepsinin de eceli yazılmış bir şekilde öldü. Yani ölme zamanı gelmiş olanlar öldüler. İster yaptığı yanlış sebebiyle ömrünü kısaltmış olsun, ister olmasın. Değil mi? Şimdi burada diyor ki, bunların hepsi o savaşa gitmek bir yanlışlık değil. Savaşa giden adamlar doğru iş yaparak gidiyorlar. Yani bir tevbe etmeyi gerektirecek bir durum yok orada. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ De ki, siz evlerinizde otursaydınız da savaşa çıkmasaydınız. لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَى مَضَاجِعِهِمْ Öldürülmeleri kendilerine yazılmış. Çünkü ölüm şekli de değişmiyor. Öldürülmeleri yazılmış olanlar oradan çıkar, o düştükleri yere gelirlerdi. Yani Mekke ordusu gelmeseydi, Medine'den de siz Hud'a çıkıp gitmeseydiniz, o ölecek olanlar teker teker evlerinden çıkar, o Uhud'da ölü düşecekleri yere gider ve orada öldürülürler. Öldürülürde ifadesi yok, yani ölürlerdi. Gerçi burada öldürülür vardı, kütübe aleyhimul katli ifadesi vardı. Oraya geldikleri zaman öldürülürlerdi ifadesi yok. Peki madem savaş olmasaydı da bunlar gidecek aynı yerde öleceklerdi. O zaman savaş niye? لِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا ف۪ي صُدُورِكُمْ Allah sizin içinizde olanı iyice imtihanla denesin diye. Yani sizin imanınızı denemesi için. وَلِيُمَحْحِسَ مَا ف۪ي قُلُوبِكُمْ İçinizdeki bazı günahları da temizlemesi için. Onun içindir bu savaşın şey yapması. Yoksa savaşa çıktınız diye öleceksiniz diye bir şey yok. O ölüm için, her insan için Allah'ın belirlediği bir süre vardır. Kişi yanlış davranışıyla o sürenin öne almışsa, tevbe ederek tekrar eski haline çıkması, Allah'ın çıkarması için tevbe edebilir, yani çıkarttırabilir. Ama biz ne zaman bu süreyi hiç bilmediğimiz için bizim açımızdan önemli değil. Öldüysek zamanı mutlaka gelmiştir ki ölmüşüzdür, bir saniye daha geciktiremeyiz. İster ömrümüz kısaltılmış olsun, ister tam yaşamış olalım. Ölme yerini de Allah belirlemiş. Vallahu alimun bidati sudur. Allah kalplerde olanı bilir. Şimdi bilmiyorum anlaşılabildi mi? Evet. Hastalığa, kanser veya ölümcül hastalığa yakalandıktan sonra tevbe kabul olur mu? Şimdi ben size bir soru sorayım. Doktorlar bazı hastalara diyorlar ki şu kadar ömrün kalmış. O hastalardan daha uzun süre yaşayanları tanıyor musun, tanımıyor musun? Kime? Ha. Abdullah Beder'in babasına doktorlar 15 gün süre vermişler, 35 sene yaşamış. Ama gene bir 15 gün içinde ölmüştür. 15 gün dediğin 2 hafta. Son 15 günde ölmüş. Şimdi bu ne demektir? Doktorlar bir tahmin yürütüyorlar kendilerine göre. Bu tahminler ellerindeki imkanlara göre söyledikleri sözlerdir. Burada göremedikleri bir takım şeyler olur. Olabilir. Ya da tahmin etmedikleri bir tedavi olabilir. Tabii. Değişik tedavi olabilir. Bunların söyledikleri şu şartlarla olursa bu olur. Kendi bilgilerine göre vardıkları sonuç. Bu bir yorumdur. Öyle değil mi Mehmet Bey? Bu bir yorumdur. Herkesin yaptığı yorum doğru da olur, yanlış da olur. Yani her türlü yorumda hata olabilir. Doktor o anda yapmış olduğu tetkike göre bir yoruma varıyor. Şimdi bu yorumların yanlış da çıkabileceği bilindiğine göre hiç kimse de ölümü kendisine yakın etmez. O zaman ölümcül hastalığa da yakalansa yaptığı tevbe ne olur? Geçerli olur. Şimdi arkadaşımızın söylediği ayetlere bakalım. Yasin suresini açıyoruz. 36. sure. 36. sure. Bir bak bakalım 68 mi? Sen 68. ayeti diyorsun. Ayet 68 de sure 36. Tamam. Sen de haklısın. Tamam. Tamam. Şimdi burada ve men nuammirhu nunekkishu fil halk. Kime uzun ömür verirsek onu vücutça geriye çeviririz. Bu ömrü uzatmak değil, uzun ömür vermek. Yani biz 100 sene yaşıyoruz, Nuh Aleyhisselam işte 950 sene kavminde kalmış, ondan sonra ne kadar kalmış onu bilmiyoruz. Bazıları da genç yaşta ölüyor. Kime uzun ömür verirsek, yaratılış itibariyle geri çeviririz. Yani şimdi şöyle bir çan eğrisi yaparlar ya, şöyle çıkar, yuvarlak, tekrar geriye döner. Bu şu demektir, insan doğar, yaşar, güçlü bir hale gelir, çok güçlü bir zamanı olur, sonra yavaş yavaş tekrar geriye döner, nihayet çocuklaşır. Çocuklaşır. Çocuk değildir ki çocuk gibi muamele edesiniz. Yaşlıdır ama çocuk gibi tavırlar takınır. Bazen mesela bir küçücük bir çikolata verseniz dünyalar onun olur, çocuk gibi. İşte kime uzun ömür verirsek o tekrar çocuk gibi. Yani artık ne yapar? O güçlü kuvvetli vücut tutmaz olur. Yürüyemez olur. Artık çocuklar gibi debelemeye başlar falan. Yok, günahkarla hiç alakası yok. Her insan, her insanlarla ilgili. Akıllanmayacaklar mı? Bir zaman şey olarak söylemiyor mu orada? Akıllanmayacaklar mı değil, bunu düşünmezler mi? Bunu düşünmezler. Mesele o. Yani düşünün, bakın herkes böyledir. Yani bu hayat böyle devam etmiyor. Uzun yaşasanız da tekrar çocuklaşırsınız ve bir gün ölürsünüz. Yani bunu düşünmezler mi? Bunu düşünürsek görürüz. Yoksa bu imanla küfürle alakalı bir olay değil. Yani fıtrat, yani insan uzun yaşadığı zaman belli bir noktadan sonra artık güçsüzleşmeye, çocuklaşmaya başlar. Evet. 66. ayette, 65. ayetten başlayalım. Hatta 64'ten başlayalım. O ahiretteki ahiretteki durumu bir okuyalım. Diyor ki اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ. O gün onların ağızlarını mühürleriz. وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِهِمْ. Bize elleri konuşur. وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ. Ayakları şahitlik eder. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Kazandıkları şeyler. Yani o inkar etmeye kalkışacak ahirette. Bu dünyada neyse orada da aynı. Orada da yalan söylemeye kalkışacak. Allah'a karşı. O zaman da Allah onun ağzını susturacak. Elleri diyecek ki ya Rabbi benimle böyle yaptı. Ayakları diyecek benimle şuraya gitti. Velev neşâ'u. Eğer Allah diyor ki biz bunu yapmak isteseydik dünyada yapardık. Letamasne alâ a'yunihim. Gözlerini silerdik. Yani gözleri böyle görmez olurdu. Festebekus sırata. Yolda birbirleriyle yarışa sokardık onları. Fenna yüksürün. Nereyi görecekler? Hiçbir yeri görmezler. Bu defa pat küp düşe kalka şey yaparlardı. Ve lem neşâ'u. Yapmayı isteseydik şöyle yapardık. Lemesehnâhum alâ mekânetihim. Onları oldukları yerde yerin dibine şey yapardık. Geçirirdik. Femestadâ'u mudiyyen. Ne ileri geçer gidebilirlerdi ve la yarcun ne de geriye dönebilirlerdi. Öyle çakılır kalırlardı. Biz bunları yapmıyoruz. Onlara göz verdik, kulak verdik, akıl verdik, imkan verdik, hareket yapıyorlar, her şeyi verdik. Ama sonunda bunlar da yanlış davrandılar. Dolayısıyla bu ömürle, ecelle bir alakası yokmuş. Peki, vaktimiz de dolmuş oldu. Saat 9 oldu. Böylece dersimizi tamamladık. Hepinize teşekkür ederiz. Allah'a yardım.